Mustafa Kemal Paşa, askerin milletin bayrağına çok yaşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, askerin milletin bayrağına çok yaşa. Arş arş arş, ileri ileri arş ileri, marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, al da bayrağı düşman üstüne. Cephede süngüler ayna gibi parlıyor. Cephede süngüler ayna gibi parlıyor. Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor. Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor. Arş arş arş, ileri ileri arş ileri, marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, al da bayrağı düşman üstüne. Patlayan yıldızı alemi tenbir eder. Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer. Cumhuriyet bayrağı semalar içre süzer. Arş arş arş, ileri ileri arş ileri, marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, al da bayrağı düşman üstüne.